Апавяданне 14. Дзіўны кій. Трэці падарожны быў яшчэ малады, вусы і барада ў яго кароткія і мяккія, твар паказваў на моцнае здароўе і добрую памяць. Пачаў ён так: «Я нічога яшчэ не сустрэў у жыцці такога, што было б вартым асаблівае ўвагі, але чуў некалькі гісторый, якія апавядаюць у нас у доўгія зімовыя вечары. Адну з іх пра дзіўны кій раскажу пану. Калісьці у багатага чалавека служыў малады працавіты і пачцівы парабак Алешка. Быў ён дбайны, паслухмяны і стараўся ва ўсім дагадзіць свайму гаспадару. Гады тры праслужыў ён без усялякіх спагнанняў. На чацвёртым годзе за ўсю сваю працу атрымаў толькі 3 талеры і пайшоў з імі шукаць іншыя службы. «Як цяжка жыць на свеце беднаму чалавеку», – думаў ідучы. «О, калі б я меў грошы, шмат на свеце добрага зрабіў бы. Ёсць людзі, змучаныя старасцю і калецтвам, якія, працуючы, не могуць зарабіць сабе ні грошай, ні хлеба. Я іх забяспечыў бы, каб маглі спакойна жыць да самай смерці». Калі гэтак падумаў, убачыў жабрака. Той быў без рукі, змучаны падарожжам і голадам. Алешка дастаў талер, даў бедаку і пайшоў далей. Прайшоў крыху, яшчэ заўважыў сляпога, якому быў за павадыра 10-гадовы хлопчык. Сляпы просіць, каб злітаваўся над яго калецтвам. Алешка дастаў другі талер і аддаў жабраку. Ідучы далей, убачыў трэцяга старца, зусім згорбленага, барада і валасы на галаве белы, як снег, успёршыся на кідры, годкім голасам прасіў той міласціну. Алешка выняў апошні талер і, аддаючы яго жабраку, сказаў: «Бяры мой апошні талер. Сёння ён мне не трэба, але не ведаю, які лёс выпадзе мне заўтра». «Не турбуйся за заўтрашні дзень», – сказаў жабрак. «Аддаю табе гэты кій. Ён служыў маёй старасці, і ты, калі будзеш мець якую-небудзь патрэбу, падымі да неба той канец кія, якім абапіраешся на зямлю, і адразу зробіцца ўсё, што ты захочаш». Сказаўшы гэта, ён аддаў кі, а сам імгненна знік. Алешка доўгі час стаяў задуманы, разважаў пра дзіўную здань у вобліку беднага старца, пра таямнічую сілу кія, які трымаў у руках, і, агорнуты гэтымі думкамі, пайшоў далей. Бачыць перад сабою лес, спавіты дымам, нібы густым туманам, падыходзіць бліжэй страшны пажар у бары, полымя, гнанае ветрам, запальвае галіны высокіх хвояў. Ласі, дзікія козы, ратуючыся ад агню, кідаюцца ў ваду і плывуць на другі бок возера. Сяляне ў роспачы дарэмна спрабуюць утаймаваць імклівае полымя, якое ўжо дасягае палеткаў, пагражае паглынуць усе пасевы. Алешка згадаў старцавы словы і падняў канец кія ўгору. У момант пажар ачах, нібыта заліты вадою. Толькі чорныя клубы дыму падымаліся ў неба. Людзі здзіўлена глядзелі на гэта, а Алешка пайшоў далей. Раптам пацямнела. Схавалася сонца ў аблоках, з-за гор паднялася страшная хмара і закрыла большую частку неба, бесперапынна ўспыхвалі бліскавіцы і стралялі адзін за адным перуны. Падзьмуў вецер, жывёла ўцякала з пашы, страх ахапіў усіх сялян. Алешка падняў кій да неба, клубы чорных воблакаў вецер разнёс у розныя бакі, і навальніца не ўчыніла аніякае шкоды. Калі сонца паліла ў полі працу земляробу, высыхала трава на лугах і паплавах, Алешка чароўным кіем выклікаў з далёкіх краёў хмары, і шчодры дождж ажывіў зямлю. Шмат ён дапамагаў бедным і нешчаслівым, і людзі дзякавалі лёсу. Нарэшце Алешка пайшоў у далёкі край, дзе за лясамі, заводамі, за гарамі ёсць велізарная краіна, ў якую страшны чарнакніжнік заслаў злых духаў і ператварыў яе ўсю ў жахлівую пустэльню. Колькі дзён і тыдняў Алешка з кіем у руках ішоў далей і далей, мінаў вёскі і гарады, мінуў велізарныя з даўніх часоў некранутыя сахою пусткі і прыйшоў на месца, дзе хавалася ў цёмных лясах вузкая ўтравелая дарога. Там ён убачыў велізарнага асілка. Найвышэйшыя бярозы ледзь маглі вершалінамі дастаць да яго шырокіх рамёнаў. Ён адною рукою выдзіраў з зямлі стагадовыя дубы і, перанёсшы іх на новае месца, саджаў зноў у зямлю. Калі ўбачыў вандроўніка, пагрозліва закрычаў: «Чо ты прыцягнуўся ў гэтыя цёмныя лясы? Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «Я не такі палахлівы, як табе здаецца», – адказаў Алешка і ўзняў канец кія ў неба. Зашумеў лес, і вокам гненна ўпалі велізарныя дрэвы, вырваныя з зямлі, нібыта прайшла па іх страшная бура. Сам асілак, пакараны незразумелаю сілаю, паваліўся, як стагадовы дуб, надол і папрасіў літасці: «Хто ты? І што робіш у гэтай глухой пустэльні?» – спытаўся Алешка. «Тут недалёка межа царства вялікага чарнакніжніка», – сказаў асілак. «Я дубіня, яго лёкай, вартую гэтыя цёмныя лясы, а цяпер хачу служыць табе. Устань і вартуй лясы, але не нападай на вандроўнікаў, дапамагай ім». Сказаўшы так, Алешка пайшоў далей. Ідзе праз цёмныя бары, бачыць перад сабою толькі хвоі, а над сабою неба. Сустракае толькі дзікага звера. Часам адзываецца здалёку пугач. Калі прайшоў цёмныя пусткі, нечакана адкрылася яго воку велізарная даліна, пасярод якой плыла шырокая рака, зарослая па берагах густым чаротам, і, бегучы з розных бакоў, ліваліся ў яе ручаінай. На высокім беразе сядзеў асілак, падобны да велізарнае скалы. На яго галаве раслі такія цвёрдыя валасы, што вецер не мог варухнуць іх. З-пад носа тырчалі велізарныя вусы. Ён закідаў іх на самую сярэдзіну ракі, выцягваў вялікія рыбіны, што былі яму за ежу. Калі гэтая пачвара ўбачыла Алешку, дык закрычала: «Чаго ты пры... Ну, чаго ты прыцёгся сюды? Ані човен рыбацкі, ані дзікі звер не пераплывалі гэтыя ракі. Толькі птушкі бяскарна могуць ляцець на той бок. Загінеш тут за свае дурное смеласці». «Я не баюся тваіх пагрозаў», – адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Завірылася вада, і рака, нібыта падаючы з высокіх гор, пачала змываць імклівою плынню берагі. паваліўся асілак, як скала, падмытая вадою, скарыўся і папрасіў літасці. Ты хто? Навошта, жывучы тут адзін, забараняеш хадзіць іншым? Спытаўся Алешка. Тут недалёка мяжа царства вялікага чарнакніжніка. Я пруд яго лёкай, вартую гэтую рэчку, каб ніхто не пераплываў яе. А цяпер хачу табе служыць. Устань, можаш лавіць рыбу ў гэтай рацэ, але не чапай вандроўнікаў, не забараняй пераплываць на той бераг, а нешчаслівым дапамагай. А цяпер пакажы, дзе можна перайсці на другі бераг ракі. Калі так сказаў, супакоілася вада, а пруд перакінуў вус на другі бераг. Алешка прайшоў па ім, нібыта па плывучым мосце, падняўся на высокі бераг і рушыў далей. Неўзабаве ўбачыў ён перад сабою вяршыню велізарных гор, што ўздымаліся над усёй зямлёю, нібыта хмары перад рабінаваю ноччу. Падышоў бліжэй і ўбачыў асілка, які быў мацнейшы і страшнейшы за дубіню і пруда. Гэты волад збіраў горы і скалы ў адно месца. І стаўляючы іх адна на адну, будаваў мур, які быў ужо вышэй за аблокі. Убачыўшы вандроўніка, ён закрычаў страшным выгрымоты голасам так, што задрыжала ўся ваколіца: «Куды ідзеш, небарака? Не пералятае праз гэтае месца ні арол, ні сокал, і воблакі далей не плывуць. Загінеш, як нікчэмны чарвяк!» «Я не баюся тваіх пагрозаў», — адказваў Алешка і ўзняў кій у неба. Абваліліся скалы і горы, скаланулася зямля. Перапалоханы асілак зваліўся на дол і папрасіў літасці. «Ты хто? Каму ты служыш, носячы гэтыя скалы і горы на плячах? Навошта трэба гэтая сцяна, вышэйшая за аблокі?» «Я Гарыня, лёкай вялікага чарнакніжніка, тут мяжа яго царства. Ён не любіць птушак, хмары ветру, хоча патушыць на небе сонца і зоркі, каб была вакол толькі цемра. Але табе само неба спрыяе, ты мацнейшы за майго гаспадара, а таму я хачу кінуць гэтую цяжкую працу, служыць табе і ісці туды, куды ты загадаеш. Хадзем у царства вялікага чарнакніжніка, будзеш мне там паказваць дарогу». І вось бачыць Алешка перад сабою смутную краіну, дзе знямела ўся прырода, ані звера, ані чалавека. На пагорках узвышаліся руіны старых замкаў, а ў далінах відаць былі нейкія скамянелыя постаці, падобныя ж да жабракоў у сумным одуме. Дзе-нідзе ў тумане стаяць на грудах ніцыя бярозы, а над зацвілаю вадою самотныя вербы. У некаторых мясцінах былі чорныя лясы, але аніводная птушка не абзывалася ў тых лясах, толькі паўсюль лёталі крумкачы. Чорныя птушкі сабраліся ў чараду і віселі над лесам, нібы чорная хмара. Цёмны туман з усёй прасторы аддаляўся ўсё больш і больш, і з яго ўтвараліся дзіўныя страшныя постаці, нібыта войска на конях плыло ў паветры, як дым гінула воддаль. «Што гэта за здані?» – спытаўся Алешка. «Гэта сілы вялікага чарнакніжніка, якія слабеюць ад ветру, што блукае па свеце». «Што гэта за немыя камяні?» якія здалёк нагадваюць скамянелых людзей, то жыхары гэтай зямлі. Ніцыя бярозы і вербы над вадою, іх жонкі, маткі і сёстры. Ты моцаю свайго кія можаш адчараваць іх. Алешка ўзняў кію неба. Павеяў лагодны ветрык, неба распагодзілася, разлілося вясенняе святло, зашумеў лёс, ажылі дрэб, зазеленелі пекнымі барвамі. Нечакана ў паветры ў гушчарах загучалі птушыныя песні. Людзі, што былі падобныя на камяні, уздымалі рукі і вочы да неба, ніцыя бярозы ды вербы на берагах рэчак перамяніліся прыгожых кабет і хадзілі па квяцістых лугах, звінелі крыніцы, рэкі ды азёры свяціліся як люстэркі, вёскі ды замкі напоўніліся людам. Неўзабаве ўвесь гэты край заквітнеў шчасцем і дастаткам. Алешка пасяліўся там, ажаніўся з прыгожай багатаю князёўнаю. Было гучнае вяселле ў палацы, які свяціўся золатам і срэбрам. Сабралася шмат князёў, графаў і іншых знакамітых гасцей. Некалькі дзён і начэй гучала музыка. І я там быў. Мёд, віно піў і весела гуляў. «Добрае апавяданне», – сказаў Завальня, – «за тры талеры, ахвяраваныя жабракам, вызваліў увесь край ад няшчасця і сам стаў шчаслівы. Але яшчэ не поўнач. Можа, што раскажа нам і чацвёрты ваш таварыш».